By sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za 2 godziny zacznie obowiązywać zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu. O więcej broni dla Ukrainy zaapelował podczas rozmów z szefem Pentagonu ukraiński premier. Belgijski sąd zgodził się na zmianę aresztu śledczego na domowy przez dwoje głównych podejrzanych w aferze, która wstrząsnęła Parlamentem Europejskim. O północy zostanie wprowadzony zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu. Będzie obowiązywał do odwołania. Takie zarządzenie wydał wojewoda zachodniopomorski na wniosek Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wjazd do strefy objętej zakazem będą miały osoby posiadające specjalną przepustkę. Zakaz ma charakter czasowy, podkreśla wojewoda Zbigniew Bogucki. On nie jest wprowadzony raz i na zawsze, o tym przesądza ustawa. Natomiast ja dzisiaj nie byłem w stanie określić konkretnej daty dziennej, a więc zakaz ten został wprowadzony do odwołania. Jeżeli będzie taka informacja z tych dwóch służb, które wskazuje ustawa, więc ABW i Straży Granicznej, że nie ma już takiej potrzeby, to oczywiście ja to rozporządzenie uchylę. Decyzja ma związek z rosyjską agresją na Ukrainę. Ma być wzmocnieniem bezpieczeństwa dla obiektu strategicznego dla państwa. Obowiązywać będzie 200-metrowa strefa wokół świnoujskiego gazoportu. Najpóźniej do czerwca 14 czołgów Abrams trafi do Polski, ogłosił przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził Anniston Army Depot w stanie Alabama, gdzie produkowane są amerykańskie czołgi. Przypomniał, że Polska zamówiła w USA 250 najnowocześniejszych Abramsów. Szef rządu argumentował również, że w ślad za zakupem sprzętu powinny również pójść amerykańskie inwestycje w polski sektor zbrojeniowy. Zależy mi na tym, aby w Polsce posadowić centrum obsługi, centrum serwisowania i utrzymywania gotowości bojowej czołgów Abrams na całą Europę. I to jest możliwe, o tym również tutaj prowadzę rozmowy. O tym również rozmawiałem z panią wiceprezydent, aby polska myśl techniczna, myśl inżynieryjna była wykorzystana dla umocnienia tego technicznego i militarnego sojuszu polsko-amerykańskiego. Wcześniej szef rządu odwiedził zakłady lotnicze Lockheed Martin. Zapowiedział tam, że pierwsze samoloty F-35 pojawią się w Polsce w ciągu roku. O dalszych dostawach na Ukrainę systemów artylerii i obrony powietrznej rozmawiali w Waszyngtonie premier Ukrainy Denys Szmychal z szefem Pentagonu Lloydem Austinem. Austin ponowił deklarację, że USA będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne. Ukraiński premier, dziękując za wsparcie, apelował o więcej broni dla Ukrainy. Chciałbym podziękować rządowi Stanów Zjednoczonych za przywództwo w potężnym wsparciu dla Ukrainy, ponieważ bronimy naszej ziemi przed rosyjską agresją w wojnie prowadzonej przez reżim Putina w centrum Europy. Wasze wsparcie pomaga nam stać na naszej ziemi i odepchnąć wroga. Ukraina prowadzi walkę i jestem dumny z męstwa naszych ludzi. Nie ma wątpliwości, że wygramy tę walkę, ale aby zakończyć ją szybciej, potrzebujemy potężniejszej i nowocześniejszej broni. Denys Szmychal zauważył, że ukraińskie siły zbrojne potrzebują więcej systemów przeciwlotniczych, by zminimalizować skutki rosyjskich ataków lotniczych, więcej artylerii i amunicji. Jest zgoda belgijskiego sądu na zamianę aresztu śledczego na domowy przez dwoje głównych podejrzanych w aferze korupcyjnej, która wstrząsnęła Parlamentem Europejskim. Chodzi o Greczynkę Ewę Kaili, byłą wiceprzewodniczącą Europarlamentu oraz deputowanego z Belgii Marka Tarabelle. Oboje są podejrzani o przyjmowanie łapówek od przedstawicieli Kataru i Maroka. Ewa Kaili była jedną z pierwszych zatrzymanych w grudniu osób. Usłyszała zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz będzie nosiła elektroniczną bransoletę. Nie będzie mogła opuszczać Belgii i będzie do dyspozycji śledczych. Dozorem elektronicznym został także objęty belgijski europoseł Marc Tarabella, który od połowy lutego przebywał w areszcie po uchyleniu immunitetu. Te dwójkę obciążają zeznania byłego włoskiego deputowanego Antonio Panzeriego, który poszedł na współpracę z belgijską prokuraturą. Miał on zeznać, że Greczynce przekazał ćwierć miliona euro i tyle samo miał otrzymać Belg do 2024 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 8 stopni na południu, do 13 na zachodzie i 17 na północnym wschodzie. Niemal w całym kraju słabe i przelotne opady deszczu. Jedynie na Dolnym Śląsku więcej słońca. W nocy w Kotlinach Górskich wystąpią przymrozki. Tam minus 1 stopień, około 2-4 stopni na południowym wschodzie, do 7 na Suwalszczyźnie, nad morzem i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o jednym z najważniejszych koziołków w literaturze. Następnie w Trójce Literackiej zapraszam na kontynuację rozmowy z panią Martą Węgiel. A na zakończenie dzisiejszej audycji zwyczajowo już kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Koziołek Matołek ma już 90 lat. To postać literacka stworzona przez Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Wesoły koziołek wciąż bawi i fascynuje, mimo że od śmierci obu autorów minęły już dziesięciolecia. 90. urodziny koziołka Matołka są też okazją do przypomnienia postaci jego twórców, pisarza Kornela Makuszyńskiego i rysownika Mariana Walentynowicza. W poszukiwaniu Pacanowa reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Tararam, tararam, pam, pam, pam. Słynny motyw, prawda? To jest motyw koziołka? Koziołka Motołka? Ja jestem na tym wychowany. Piękne rysunki. Od roku 1932 jest wydawany z niewielkimi przerwami do dziś. Historię napisał Kornel Makuszyński, a historię całą narysował Marian Walentynowicz. A jakiś fragment potrafi pan dzisiaj zacytować? W Pacanowie kozykują. No tak, ale tam jeszcze coś było, że na słup się ktoś spinał i coś było tam z małpami, że małpa skałpa z fitu pitu małpy siostry na słup właśnie, coś takiego. To 20 przygód koziołka Matołka. A zaczyna się to tak. Ja chcę przeczytać. Wszystkie mądre polskie kozy, by je zliczyć, nie mam siły. Na naradę się zebrały. Wszystkie polskie mądre kozy, by je zliczyć, nie mam siły. Na naradę się zebrały i rzecz taką uchwaliły. W sławnym mieście Pacanowie tacy sprytni są kowale, że potrafią podkuć kozy. Umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale. Przeto koza albo kozioł, jakaś bardzo mądra głowa, aby podkuć się na próbę, musi pójść do Pacanowa. Z pamięci, no ale jak widać, córka poprawiała. Ale mnie to czytano jakieś 50 lat temu na okrągło. Kiedy znalazł się na drodze, pan raz pierwszy... Po raz pierwszy na wolności skoczył w górę nasz koziołek, aby rozprostować kości. Był tak często czytany i tyle razy, że nauczyłem się na pamięć. Nagle ujrzał dwa zające, więc zapytał: proszę panów, może mi panowie wskażą, gdzie to miasto jest Pacanów? Jest wiele różnych przygód niesamowitych. Nie masz prawa, śmieszna kozo, po szanownych łazić drzewie. Ma niespodziewane dla normalnego człowieka przygody. A jak można na pijanym słoniu jeździć? Lub żeby ktoś obciął głowę koziołkowi, a potem przychodzi szewc i dratwą mu tą głowę przyszywa. Jakiś horror. Są z znaczki pocztowe z wizerunkiem koziołka Matołka, pocztówki. Witold Tchórzewski. To też jest bardzo piękne, koziołek przytulanka. To jest ciekawostka, pocztówka wydana w roku pańskim 1979 i na pocztówce jest obrazek z koziołka Matołka, wydania powojennego, koziołek ubrany w mundur z karabinem na drzewie, koło którego przechodzi, siedzi sobie opasła wrona z wielkimi oczami i patrzy, co on robi. I to jest, powiedzmy sobie, pewnego rodzaju chichot historii, dlatego że w wydaniu przedwojennym koziołek Matołek był tylko w majtkach, czerwonych oczywiście. Tak poza tym był biały, czyli goły. Karabin miał taki lichutki, na lichutkim drzewie siedział sobie wróbelek, też taki niedożywiony. W stanie wojennym, kiedy powstała Rada Ocalenia Narodowego. Czyli wrog. Tam wycofano tą pocztówkę z kiosków ruchu, z poczty. Bo cóż robili ludzie? Dopisywali na tej pocztówce na zasadzie wrona z kona, koziołek Matołek zwycięży. Ja mam tą pocztówkę. Joanna Kisielewska-Tilszer. Zrobiła wielką karierę w stanie wojennym. Wielką. Hurra! Krzyknął kozioł z dumą. Sercem to uczynię całym. Jeżdżę świetnie. Świetnie strzelam. Więc zostanę generalem. Przeto nie rzekł ani słowa, nawet nie drgnął w owej chwili, kiedy mu do gołej skóry piękną głowę ogolili. Stryj Marian jest rodzonym bratem mojego ojca. I ja i mój brat oczywiście kochaliśmy koziołka Matołka. Nie miał lustra nasz koziołek, więc nie widział biedaczyna, że wraz z śliczną jego brodą znikła harda pańska mina. To polskie dziedzictwo kulturowe. Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie. Autorzy, zarówno Kornel Makuszyński, jak i Marian Walentynowicz, to twórcy, którzy stworzyli prekursorskie dzieło, jeżeli chodzi o literaturę dla dzieci w Polsce, ale też z perspektywy Muzeum Karykatury, dzieło, które na trwałe zapisało się w dziejach polskiej ilustracji i polskiego komiksu. Odkryłem koziołka Matołka na nowo w roku pańskim 1997. Dziennikarz kolejowy organizował wycieczki na kolejce wąskotorowej w Sochaczewie i wpadł na pomysł, żeby zrobić wycieczkę tematyczną dla dzieci. I szukaliśmy postaci z polskiej bajki. W wagonie kolejki myszynieckiej, takim osobowym, malutkim wagoniku, nazwa tegoż mini muzeum była chyba najdłuższą nazwą tego typu placówki w Polsce. Mianowicie nazywało się to Mini Muzeum Koziołka Matołka w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, oddziale Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Istniało to do roku 2012 i od tego czasu Muzeum Koziołka Matołka jest bezdomne. Chodziliśmy od wagonu do wagonu. Koziołka Matołka znali wszyscy. Na pytanie, kto napisał tekst do koziołka Matołka, z zasady w każdym wagonie ktoś z dorosłych pamiętał o Kornelu Makuszyńskim. Lubiał sobie podśpiewywać, zresztą bardzo fałszywie, no i niesłychanie dowcipny. Janina z Gruzińskich Makuszyńska. Nagranie archiwalne. Jemu się dowcipy sypały jak z rękawa zupełnie. To, co Francuzi nazywają coup de foudre. Ani się człowiek obejrzał, jak ktoś serio coś mówi, a on nagle z tego robił jakiś kalambur nieprawdopodobny. To się stale uważa za młodzieżowego pisarza. A przecież większość jego tytułów jest dla dorosłych, a nie dla młodzieży. On dopiero w ostatnich latach, jakby to powiedzieć, w ostatnich swoich dojrzałych latach twórczych, przeszedł, prawda, na młodzieżową twórczość swoją, no, ale przedtem pisał tylko dla dorosłych. Przecież to był honorowy obywatel miasta Zakopanego, honorowy góral, że tak powiem, ze Związku Górali. Nawet był taki projekt znanego przyrysownika Miklaszewskiego, jako herb Zakopanego pod osłońce w herbie i w środku podobizna Kornela. Ja zawsze wiedziałam na 3 miesiące naprzód, kiedy siądzie do pisania książki. Chodziliśmy we dwójkę na spacer i wiedziałam, że kiedy on mnie wyprzedza o 5 kroków naprzód, to znaczy, że on myśli, co ma być, i ja pokornie tam te 5 kroków za nim szłam. I wiedziałam w ten czas, że już w tej głowie się ta książka tworzy, a on nigdy nie pisał żadnych notatek. Prosto z głowy, prawda, siadał i pisał, miał ogromną łatwość do pisania. To trzeba przyznać. Z Kornelem Makoszyńskim spotknąłem się w latach 50. Wiesław Kwiatkowski. Zakopanem pojechaliśmy do Makoszyńskich na jakiś proszony obiad rodzinny. Pamiętam go, przede wszystkim zafascynował mnie pies, którego Makoszyński miał. Pies kibic, tak, z którym się bawiłem. No i pamiętam, jak Makoszyński mnie wziął na kolana i pokazywał rysunki związane właśnie z Koziołkiem Matołkiem. A powiedziałbym, że był średniego raczej wzrostu, łysy oczywiście, co było dla mnie ciekawą rzeczą wtedy. Bardzo propagował narciarstwo, a zwłaszcza narciarstwo dla młodzieży, dla dzieci pochodzenia góralskiego. Zresztą był inicjatorem w latach 30. zbiórki i zebrano kwotę, która wystarczyła na 1000 nart, które społeczeństwo podarowało dzieciom góralskim. W latach 50. brałem udział w jednym z memoriałów Makoszyńskiego. Mam nawet takie zdjęcie u siebie w domu. Robiła to Wisła, bo on był prezesem takim honorowym. On właśnie jest, jakby to powiedzieć, ojcem chrzestnym Stanisława Marusarza. Stanisław Marusarz wstawa wtedy do tych zawodów dziecięcych, wziął pierwsze miejsce w biegach i otrzymał jako nagrodę prawdziwe narty. No, jaką sympatią i wielką się cieszył Makoszyński, jak był uważany za tutejszego człowieka. No, to świadczy chociażby o tym jego ulica. W domu było bardzo biednie. No, wyszli właściwie z Warszawy z insuliną dla Makoszyńskiego. Maria Gruzińska. I to była podstawowa rzecz, która została zabrana, żeby mu w ogóle umożliwić życie. Wszystko zostało tu albo było już w Zakopanem, dlatego że w Zakopanem to mieszkanie było wynajmowane przed wojną. I stąd się zaczęła Opolanka. To właściwie było naprawdę bardzo ciężko, ponieważ Makoszyński był chory. Ciotka Janka dawała lekcje, uczyła śpiewu. Ponieważ była sama dobrą śpiewaczką, uczyła emisji głosu i częściowo również pracowała w jakiejś szkole. I właściwie to były chyba podstawowe przychody. No, książki po 50 roku nie były wydawane. Był przecież Makoszyński na indeksie i żadnych dochodów z tego tytułu nie było. To był dla nich naprawdę bardzo ciężki okres. Artykuł Leszka Mazana z Przekroju chyba, tak? Tak. Starzejemy się, przemijamy. Młody pozostaje tylko Koziołek w czerwonych majtkach. Pytanie, kto ilustrował Koziołka Matołka? Z 200 osób nie wiedział nikt. Witold Tchórzewski. Wobec tego zainteresowałem się Marianem Walentynowiczem. Stał mi się naprawdę bardzo, bardzo bliski. Stryjek rzeczywiście został trochę zapomniany. Ma bardzo duże zasługi w Koziołku, ponieważ to on jeździł po całym świecie, tak jak Koziołek. Zresztą oni razem to pisali, bo są książeczki, gdzie jest Kornel Makoszyński, Marian Walentynowicz, a rysował kto inny. Jak babcia straciła męża, to właściwie przejął jakby rolę głowy rodziny. Ale też był trochę niemożliwy, bo przychodził do niej i mówił, jutro jadę dookoła świata. I jechał dookoła świata. Pytałam się go, jak ty to robiłeś? No mówi, no jak to, szedłem na Nowy Świat do wagonliku, kupowałem bilet i jechałem. Przejechał całą Afrykę, Ameryki dwie, no Australia, jakieś wyspy przedziwne, jakieś Salomona i przywoził z tych podróży bardzo dużo rysunków, bo to był bardzo pracowity człowiek. Ja mam karykatury tubylców, bardzo dobrze uchwycone. No, Afryka, Azja, Ameryki, Indianie, tu. Ale są też takie żartobliwe rysunki, jak na przykład jak gra czwórka w pokera zaglądają se karty, tutaj jakieś lewe karty leżą na... I ta taka lekka kreska. Bardzo lubię też takie rysunki ze wschodu, które są bardzo minimalistyczne, takie dżonki w jednym kolorze. No, piękne są rysunki z wojny, bo uważam, że ten rysunek w książce Wojna bez patosu, który jakby otwiera tą książkę, zabite konie leżące na ulicy, to ojciec mi powiedział, ja tak pamiętam właśnie początek wojny. Leżące na jezdni zabite konie. Marian Walentynowicz przeszedł cały szlak bojowy z generałem Maczkiem. Głównie na pierwszej linii frontu fotografował, rysował, opisywał. Miałem okazję oglądać taki zeszyt z zapiskami właśnie z tego czasu i praktycznie każdy dzień Walentynowicz zaczynał od słów smutnie do opisania. Niestety tak wygląda wojna. Wojna jest to coś makabrycznego. Ja mam książkę, wydanie chyba z lat 70. Jacek Bartnicki. To jest od 1939 roku, poprzez jego pobyt w Szkocji. Potem brał, że tak, na froncie chyba z pierwszą dywizją pancerną marsz. Tutaj, jak pani widzi, są jego rysunki. Tutaj Marian Walentynowicz, Wojna bez patosu, z notatnika i szkicownika, korespondenta wojennego. Dla kilku pokoleń najmłodszych wyczarował wraz z Makuszyńskim przygody Koziołka Matołka i Małpki Fiki Miki. Ilustrował także baśnie Andersena i Grima. Tutaj też takie zabawne zdjęcie, bo na rowerze jedzie chyba Walentynowicz właśnie w tym brytyjskim kasku ze strzelbą, a za sobą ciągnie taką szkapę takiego konia, który ledwo powłóczy nogami. Stryj był korespondentem wojennym generała Maczka. Miał taki samochód specjalnie przystosowany, to był taki gazik Volkswagen i tu z przodu zamontowana maszyna do pisania i fotografował. Niestety straciliśmy te zdjęcia bezpowrotnie. Był niepokorny. Przyjechał w mundurze brytyjskim, którego nie chciał zdjąć, bo on nie robił tego, co mu kazali. Robił to, co chciał. I nawet mam tu zdjęcie. Zaraz pani pokażę. O. Był bardzo chudy. To jego główna cecha, z dużym nosem. Mówił o sobie, nóż z profilu jestem. I tu jest z lodzią milicjantką. Rysuje ją na skrzyżowaniu, ale jest tam jeszcze w tym mundurze, tak, brytyjskim. W tej... Nie zdjął. Wrócił z Anglii chyba w 1947, o ile dobrze pamiętam. On był z wykształcenia architektem. Jak się dostał na architekturę, to następnego dnia poprosił o urlop. Pierwsza wojna, zaciągnął się do wojska i walczył. Potem wyjeżdżał i wreszcie te dwie lub trzy podróże dookoła świata. Wiem, że architekturę studiował 17 lat. I wreszcie jak skończył, to jedyną dekoracją na balu końcowym na architekturze było Walentynowicz skończył. No i oczywiście rysował tego koziołka. On miał świetną kreskę. Nie zachował się ani jeden koziołek, ponieważ bomba trafiła w ich mieszkanie na ulicy Róg, Dowcip i Mazowieckiej i wszystko tam spłonęło, tam był cały koziołek. A ja niestety nie byłam na pogrzebie stryja, to było w 1967 roku. Bardzo kochał psy, to mam po nim. Wszędzie z nimi chodził. To pies prawie sam nie był w domu. Chodził do kawiarni, do restauracji. Bardzo kochał pieski. Jak się do pani zwracał? Joasiu. Tak, był dla mnie kimś naprawdę ważnym. Oryginalne plansze, które narysował Marian Walentynowicz, spłonęły w Powstaniu Warszawskim. Tomasz Trzaskalik, Muzeum Narodowe w Krakowie. I po wojnie został poproszony, żeby je narysować jeszcze raz. Wiadomo, działa już wtedy cenzura. Tu mamy na planszy przedwojennej Warszawa inaczej wyglądała. I tutaj mamy kolumnę Zygmunta, prawda, i wieżyczki kościołów. Tu już mamy Pałac Kultury. A nawet jak Koziołek Matołek śledź przed wieś, którą Walentynowicz rysował jako zgrupowanie domków z kościółkiem, no wszystkie te kościółki zniknęły już potem. Koziołek Matołek jest w ogóle bardzo ciekawą postacią, jeśli chodzi nawet o obchody urodzin. Jest rocznica urodzin Koziołka Matołka i to nie byle jaka, bo 90. Jestem dyrektorem od roku. Zacząłem pracować w Muzeum Karykatury w styczniu 2022 roku. I w pierwszych dniach urzędowania na spotkaniu z zespołem, dzieląc się rozmaitymi planami dotyczącymi przyszłości muzeum, rzuciłem też uwagę, że chcemy przygotowywać wystawy także dla publiczności dziecięcej, na przykład o Koziołku Matołku. To była myśl rzucona, pierwsze skojarzenie, natomiast to skojarzenie szybko bardzo znalazło puentę, bo już następnego dnia o godzinie 9 odebrałem telefon. Czy zgodziłby się pan na rozmowę z panem Witoldem Tchórzewskim, który organizuje własne Muzeum Koziołka Matołka w organizacji? I pomyślałem, że no, niektóre informacje biegną po świecie zdecydowanie zbyt szybko, ale natychmiast porozumiałem się z panem Witoldem, umówiliśmy się na rozmowę, na kawę i od słowa do słowa ustaliliśmy, że świętujemy 90. urodziny Koziołka Matołka. A w styczniu 2023 Koziołek już fikał po muzeum. Zaczniemy sobie od mapy, którą należy podpisać z przodu. Zaczniesz sobie od przejścia po takim moście z tęczy, tak jak koziołek w jednej z przygód. Później wskoczysz na takiego konia i tak jak koziołek miał grać w westernie, będziesz mógł zobaczyć, jak to jest jednocześnie jechać na tym koniu i rzucać lasem do celu. Jedna pani przyniosła właśnie taki egzemplarz z 1977 roku. Przyszła ze swoim wnukiem i właśnie tutaj pokazała mi też tę książkę. I no było to bardzo takie piękne przeżycie, żeby móc zobaczyć, jak ta opowieść o koziołku łączy pokolenia. Czy Koziołek Matołek był ulubioną lekturą? Moją? Nie, nie był. To ta wizyta tutaj w Muzeum Karykatury na wystawie? Dla mojej wnusi Stasi. A czy z latami Koziołek Matołek przychylniejszego spojrzenia się nie doczekał? Może doczekał, bo ilustracje są super. Będziesz rzucać woreczkami do celu. Później wskoczysz na naszą złotą gwiazdę, która jest tutaj w formie zjeżdżalni. Przelecisz na niej nad Warszawą i wylądujesz aż w Zakopanem, gdzie pomożesz koziołkowi zjechać ze szczytu góry na nartach. Myśli kozioł, coś dla ciebie ta zabawa nie jest zdrowa. Idź ty lepiej, koziołeczku, szukać swego pacanowa. Ten koziołek, taki niepoważny temat, ktoś by powiedział. Koziołek Matołek, tak, bardzo niepoważny temat, szczególnie, że dwie miejscowości uhonorowały Koziołka Matołka, nazywając ulicę jego imieniem. To jest Ostrów Wielkopolski i wieś Łosie w powiecie radzymińskim. Wśród eksponatów jest prawie że wszystko. łącznie z płynem do kąpieli koziołka Matołka. Ten koziołek Matołek, którego ja wręcz uwielbiam. Bo w czarnym t-shircie. W czarnym t-shircie z napisem policja. Co prawda w czerwonych majtkach i z żółtymi rękawiczkami. A to było, ten koziołek Matołek był w ramach takiej akcji maskotki komend wojewódzkich policji. I koziołek Matołek nazywał się Koziołek Spoko. Książki przedwojenne, które w tej chwili są do obejrzenia, one nie są w świetnym stanie. One z zasady są właśnie zaczytane. Rzadko się zdarza, żeby zobaczyć egzemplarz, który jest porysowany kredkami, poniszczony. Nie. One po prostu są tak nieprawdopodobnie zużyte, że aż strach brać w rękę, że to się rozleci. Ale bardzo często te książki przebyły niesamowitą drogę. Po wrześniu 1939 roku razem z dziećmi emigrowały i wyglądało tak, że bardzo często taki koziołek Matołek znajdował się na Syberii, potem przez Palestynę wracał do kraju albo nie i cały czas był używany. W moich zbiorach to taki największy sentyment wzbudza książka wcale nie o koziołku Matołku, tylko o dziejach Robinsona, autorstwa Laskowskiego z ilustracjami Walentynowicza, właśnie dlatego, że tam jest oryginalna dedykacja Walentynowicza, przez niego narysowany koziołek Matołek. No i to jest logo muzeum. Może mi się uda jeszcze jakoś gdzieś tego koziołka Matołka umieścić w konkretnym punkcie, żeby sobie pooglądać najprzeróżniejsze przedmioty z koziołkiem Matołkiem związane. Diabeł! Ratuj się, kto może! Stójcie, stójcie! Kozioł woła, uwolnijcie mnie z powroza! Ja nie jestem żaden diabeł! Moja mama była koza! Lecz po zbójcach nie ma śladu, bo uciekli, gdzie pieprz rośnie, a koziołek został w lesie, pobekując wciąż żałośnie. Bekiem zbudził czarownicę, bardzo straszną babę Jędzę, co dziewczynek złote włosy tak na krosnach tka jak przędzę. Przyszła, patrzy i wciąż cmoka. Potem rzecze, coś, kochanie, jesteś mi zanadto to chudy, ale zjem cię na śniadanie. A on na to zdejmu łańcuchy, a ja za to cię z ochotą poprowadzę tam, gdzie leżą wielkie skarby, srebro, złoto. Wiedzie potem czarownicę przez las stary, przez las młody, aż oboje tam przybyli, gdzie są wielkie czarne wody. Kazał stanąć jej nad brzegiem i na chwilę zamknąć oczy. Baba stoi, a koziołek jak nie beknie, jak nie skoczy, tak ją ducnął w brzuch rogami, wedle dawnej koziej mody, że fiknęła 7 razy i jak kamień, bęc do wody. Hulaj! Koza rad zawołał. Potem pobiegł do jej chaty i uwolnił 3 dziatek. Co płakały spoza kraty. Potem razem szli z koziołkiem aż do czarnych lasów z kraju. Dzieci poszły w kraj daleki, a on został na rozstaju. To jest taka polska postać, prawda? Taki Polak niespełniony poszedł właśnie po coś, co nie istnieje. No i tak to troszeczkę jest. Ten Makuszyński z jednej strony niby to napisał dla dzieci, a z drugiej strony jest taka gorzka puenta dla dorosłych. No, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Koniec pierwszej części. Koziołek Matołek przyszedł do Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza i się skarżył. Można przeczytać przy ostatnich obrazkach. Do nas przyszedł biedny kozioł. Wyrwał siwy włos ze swej brody i serdecznie popłakując opowiedział swe przygody. A nam też się płakać chciało, przeto widząc go w boleści. Poprosiliśmy, by zjadł obiad i używał, co się zmieści. A on na to, chciałbym bardzo, lecz odpocząć tu nie mogę. Muszę szukać Pacanowa i w tej chwili idę w drogę. Więc pożegnał nas serdecznie i znów poszedł biedaczysko po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko. Mój szef w samochodzie przy lusterku ma wiszącego takiego koziołka Matołka. Zapytaliśmy w redakcji dlaczego. Powiedział, że tak jak każdy szuka swojego Pacanowa. Tak. Fajne. Właściwie fajne. Tak naprawdę każdy z nas zna... szuka, tak, jakby swojego Pacanowa. Kręci się po tym świecie. No i może niektórzy znajdują, niektórzy nie. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem W poszukiwaniu Pacanowa. Głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Kolejne spotkanie z panią Martą Węgiel, która tym razem opowie między innymi o postaci Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z panią Martą Węgiel, która okiem telewizyjnej kamery dokumentuje polskie piśmiennictwo, ważne postacie literackie. Dochodzimy tutaj do tytułu Obywatel kolczystego świata. Kto kryje się pod Gustaw kątem? Herling Grudziński. No właśnie, to były czasy, kiedy jak byłem w szkole, no to o nim niestety nie można było mówić, nie można było go czytać, bo nie było książek w PRL-u jego. To na wysokiej pozycji listy cenzorskiej figurowały. Ja mam w bibule jeszcze z czasów studenckich. no, inny więc, świat. Właśnie. Pani zaczęła to jeszcze w tych właśnie wydawnictwach emigracyjnych też czytała jeszcze, czy drugoobiegowych jego pierwsze zetknięcie? Tak. Tak, ja mam taką no bardzo już rozlatującą się bibułę, ledwie można przeczytać, ale teraz mam już z jego autografem ten inny świat. Czyli poznała go pani, rozumiem, osobiście? Poznałam. Poznałam go w 98 roku. Ja robiłam taki film właśnie o Żuku Opalskim, o którym wcześniej wspominałam, ponieważ to wielki przyjaciel, więc polecieliśmy do Neapolu, żeby właśnie pan Gustaw powiedział parę słów o Żuku, a z kolei, żeby Żuk zrobił dla mnie z nim dłuższy wywiad. I wtedy... Ja to teraz nawet mówiłam podczas realizacji filmu do jego córki. Ja wtedy poznałam Gustawa Herlinga śmiejącego się z dowcipów, opowiadającego dowcipy. Po prostu no, szczęśliwy, uśmiechnięty człowiek. A potem z tego, co czytałam, się dowiadywałam nawet z jej relacji, że on był zamknięty w sobie, ponury, niechętny do ludzi. No nie dziwię się, po takim życiorysie nikt nie jest wylewny, ale był to taki szok, że teraz ją zapytałam, Marta, ale jak ja tu byłam z Żukiem, to po prostu... A ona mówi, nikt tego nie rozumiał. On był taki tylko przy Żuku. Po prostu tylko i wyłącznie. Więc miałam szczęście go poznać w takiej najwspanialszej formie. Uśmiechniętego i żartującego. Ale ten film Obywatel Kolczastego Świata to powstał znacznie później, prawda? W tamtym roku. No właśnie, czyli po tym spotkaniu już było lat 20, tak? O, tak, to już... Ja chciałam bardzo ten film zrobić. Tak mi się wydawało, że no nie to, że jakaś tam powinność, ale że czuję taką potrzebę, żeby o nim opowiedzieć. Mając do dyspozycji właśnie już dużo materiałów archiwalnych, materiałów te historycznych, czyli bitwa pod Monte Cassino, wojna, no, nawet te obozy, łagry. To wszystko już można było mieć i skonstruować ten film tak, żeby był pełny, żeby było dużo o nim tam. Zresztą dużo jest jego, bo właśnie ten nasz wywiad z Żukiem bardzo tutaj mi pomógł, bo on też bardzo ciepło mówił, fajnie, tak spokojnie mówił o tych wszystkich swoich przeżyciach, też z żartami pewnymi, tak, no myślę, że chyba to się udało, tak mówią ludzie. I tutaj ten... Córka mówi też. Ten trop suchydniowski, dzieciństwo jego też był przedstawiony? Tak, oczywiście. On trochę, zdaje się obawiał tego po powrocie do Polski w latach 90. się chyba trochę bał zmierzyć tym swoim krajobrazem zapamiętanym oczami dziecka czy nastolatka. On się bardziej bał, i to chyba przez całe życie się bał jakby takiego tego żydowskiego pochodzenia. Nie chciał o tym mówić. To może to mu się z dzieciństwem kojarzyło z tamtymi czasami. Tutaj przed tym uciekał bardzo, przed tym rozmowami na ten temat. Ale jak przyjechał pierwszy raz do kraju, to jak Marta opowiadała, był przeszczęśliwy po prostu. To rozumiem, że w tym pani obrazie są też te właśnie fragmenty z jego powrotu po latach tak, do ojczyzny. Tak. To było jednak wydarzenie duże przecież. Pamiętam te tłumy na wiejskiej pod księgarnią Czytelnika, kiedy tam przyjechał i podpisywał dedykację, autografy. No to jest to jednak nie wiem, czy ludzie się bardziej interesowali literaturą wtedy, czy po prostu było coś takiego właśnie, że zakazany owoc przyjechał twórca zakazanych owoców literackich. Myślę, że raczej zakazany owoc. Także to zawsze jest bardziej kuszący, prawda? Tak, no zobaczyć wreszcie, prawda? Czy na tym się wyczerpują pani, czy jeszcze o kogoś pominęliśmy z tych bohaterów literacko? Julian Kornhauser? No, Julian Kornhauser, właśnie. Julian Kornhauser to już zupełnie inna generacja, znowuż. Trochę też chyba postać taka w cieniu będąca przez lata, no bo działalność opozycyjna tutaj zaważyła na tym. Ale też chyba taka niespecjalnie towarzyska, niespecjalnie towarzyski człowiek. Takie odnoszę wrażenie przynajmniej. No teraz jest chory, to znaczy jest na wózku i ma duże kłopoty z mówieniem. Teraz tak, ale mówię w wcześniejszych latach też chyba był taki, tak zawsze trochę nie... No oni w ogóle w tej grupie z Zagajewskim to tacy może byli osobni jakby w tamtych wycofani troszkę, tak? Ale teraz bardzo życzliwie się odniósł do filmu, bo myśmy to zrobili w ten sposób, że no ja znowu powyciągałam rozmaite fragmenty z przeszłości, z archiwalne wypowiedzi, ale też fragmenty aktorów mówiących wiersze, a z kolei umówiliśmy się w ten sposób na rozmowę, że on przyjechał ze swoim synem, też poetą, Jakubem Kotkauserem. I w zasadzie to była taka rozmowa w trójkącie, ponieważ pan Julian siedział na wózku, bardzo słuchał uważnie. Ja zadawałam pytania, odpowiadał Kuba, ale z kolei takie potakiwanie, takie ożywienie w nim było, widać, że się zgadza, że tak, że tu owszem. Także to takie było jakby przez pośrednika rozmowa, ale bardzo filmowa, muszę przyznać. Bardzo, bardzo, chyba był zadowolony bardzo po filmie, bo przekazywał mi syn. Jak to jest, pani Marto? Czy woli pani robić filmy o osobach, które już odeszły, czy też o osobach, które są jeszcze aktywne twórczo? Z jednej strony mam wrażenie, że to jest trudniejsze, no bo te osoby z przeszłości, no to jest dużo mniej źródeł, dużo z niej mniej archiwaliów, jak już wspomniałem, ale z kolei te osoby, które są ciągle aktywne, ciągle żyjące, no to potem po pierwsze mogą jakieś fanaberie, jakieś fochy stroić, no i potem mogą być niezadowolone z produktu finalnego. Nie zdarzyło mi się akurat. Natomiast wie pan, jeżeli mówimy o osobach tego typu jak Herling czy Baczyński, to jakby jest duży dystans już czasowy i też niekoniecznie mi tak bardzo blisko towarzysko, prawda? Natomiast największy problem dla mnie to był film pośmiertny o Jurku Bińczyckim, którego znałam bardzo dobrze. I to był niedługi czas po jego odejściu. Nagłym odejściu, dodajmy, to był chyba zawał, o ile pamiętam. Tak, został chyba dyrektorem akurat Starego Teatru. No chwilkę właśnie tam pobył i tak to się skończyło. I to był najtrudniejszy film, ponieważ musiałam rozmawiać o kimś dobrze mi znanym, jego też przyjaciółmi, czyli z Anią Dymną, ze Stasiem Radwanem, wszystkimi możliwymi przyjaciółmi, z państwem Adamczakami, którzy też bardzo przeżywali to, że o nim mówią, a ja musiałam zachować ten dystans za kamerą i się po prostu nie rozpłakać, a chwilami to było bardzo trudne. Także chyba wolę robić filmy o osobach, które już tam wcześniej odeszły, niż na przykład nagle. A do dalszej części rozmowy z panią Martą Węgiel powrócimy jutro. Trójka literacka. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. it's cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. For there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Darek, spokojnie, poradzisz sobie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Spokojnie, to tylko stres. Weź głęboki oddech. Powietrze wypuszczaj powoli. Wdech i wydech. To wszystko jest takie trudne. Pamiętaj, wchodzisz, płacisz za benzynę i wychodzisz. Rozumiesz? Nic więcej. Dobra, dam radę. Cześć, Sylwia. Tylko za benzynę. A, no i to, co wygrałem. Wygrałeś tylko z drabki? Niemożliwe. Facet, który tankował po tobie, wygrał pralkę. A ile wziął z drapek? Tylko jedną. No ale teraz na pewno ci się uda. Masz. Wygrałeś 8 z drapek. Rozmawiałam z koleżanką z innej stacji. Podobno obliczyli, że teraz dokładnie co 14 wygrywa. Aha. No, może dokupisz kilka, żeby mieć pewność. Nie, Sylwia. Ja cię bardzo przepraszam, ale nie. Koniec ze zdrapkami. Znaczy, poza tymi, co teraz wygrałem. Ale potem koniec. No spoko, jak chcesz. Albo wiesz co? Trochę mi głupio, że nic nie wygrałeś. Ha. Dorzucę 2 gratis, a ty dokupisz tylko 4, okej? Okay? 2 gratis? No pewnie, żeby ci się udało. Przecież to pewniak. Muszę być stanowczy. A batoniki w promce 2 plus 1? Nie. Płyn do spryskiwaczy za punkty? Nie. Kupon na elektroloterię za pół ceny? Dziękuję. Dziękuję tak, czy dziękuję nie? Nie, absolutnie nie. Darek, ale jesteś stanowczy. Nie poznaję cię. Anka! No, jak poszło? Świetnie, nic nie kupiłem. Żadnych gratisów. Żebyś mnie widziała. Na wszystko mówiłem nie. Raz za razem. No, jestem z ciebie dumna. A jak ja się przy tym czułem? Najpierw niepewnie, a potem jak pan świata. I ona nagle zupełnie zmieniła do mnie nastawienie. Widzisz? Miałaś rację. To bezcenne patrzeć, jak braciszek dorasta. Zamykaj drzwi, jedziemy do domu. Nie, dzięki.